Dla nich z takiej samej formy, tak samo zbuntowani ci, którzy olali normy. Mieliśmy robić rap, jointy jarać, do końca życia bronki chlać się opierdalać, sorry. Czas nas zmienił, chłopaki, nie każdy robi to, co chciał. Wiesz, co to znaczy zawiść, nie ma tej paczki teraz. Dalej lubisz się napić, ale dziś żółć wylewasz na mnie. Dziś to nieważne niby, ale dalej mnie obchodzi zdanie tamtej ekipy. Pytanie, być szczęśliwym i sobą, czy zmieniać się dla innych? Nie ma was obok, ale dociera do mnie słowo każde. I jak ja robię coś, ty to sprawdzasz zawsze. Znasz mnie, ja ciebie znam, choć w oddali jesteśmy cały czas jakby na siebie skazani. Chodź, nie jest tak jak miało być, wciąż łączy nas ta jedna nić. Moje flow chłonie blok, żyje tym i ja i ty. Źle, bo budząc się przy moich dźwiękach, pewnie nie z własnych głośników, tylko od sąsiadów z piętra. Zastanawiając się, po co ludziom ta zbędna męka, bo przecież jego muza jest przeklęta. Pewnie pamiętasz te wszystkie chwile, gdy w granie na czekanie nie pogania mnie ustawił osiedlowy dealer. I wszyscy najstarsi i największe szczyle nucili to dzwoniąc po jaranie i po pile. Minęła moda, mogłeś zostawić to w tyle, ale by chciał. Musiałeś poznać dziewczynę, no a dziewczyna znała rap i wiedziała, czego słuchać. I nagle znowu wrócił skurwiel z ducha. Dziś widzę cię znów w pierwszym rzędzie na naszym koncercie, co 5 minut krzyczącego więcej. Dziś wiesz, że nie da się osy i żyje ze mną dobrze, choć dłużej niż żona czekałeś na mój pogrzeb. Chodź, nie jest tak jak miało być, wciąż łączy nas ta jedna.